na yeba kita mokola samedi nde yoko kiko bosa nangai anangalu yambanga mwana yapaka titongosa bangungenda bajuje nangai miyo tonde batemwe sanza nde mwinde ya bulingo ani somo ya bazabulo Nayeba kita mokola samedi nde yoko kiko bosa nangai anangalu yambanga mwana yapaka titongosa bangungenda bajuje nangai miyo tonde batemwe sanza nde mwinde ya bulingo ani somo ya bazabulo Kola samedi ne yoko kiko bosa nangai anangalu yambanga mwana yapaka titongosa bangungenda bajuje nangai mizoto nde batemwe sanza nde mwinde ya bulingo ani somo ya bazabulo tozali bana mike mama yaka toyambana Ni Colombie sona se Kaka bolingo Soy ezali beze Ezali maya bolingo kombo sana te Yaka kopi yangalolem Saki olinga kanga yoyo Tozali bana mike mama Yaka toyambana Bolingo kombo sana te Yaka kopi yangalolem Saki olinga kanga yoyo Yo, yo. Tozali bana mike mama.